can say I told you so. And if I ever hurt you, babe, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone. I love you, babe, more than you'll ever know. Να λοιπόν, ένα τραγούδι κατάλληλο να το αφιερώσω σε όλους εσάς που ανησυχήσατε που με χάσατε εδώ ζωντανό στο Βήμα FM. Τυχαίνουν αυτά, στη ζωή όλα είναι και τα ευχάριστα και τα πιο δυσάρεστα. Κάτι με κράτησε εκτός, όπως καταλαβαίνετε, μια μικρή ασθένεια, αλλά τώρα είμαστε πάλι εδώ και το τραγούδι αυτό είναι από κάποιον που θαυμάζω ιδιαίτερα, τον Al Cooper. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, έγινε 71, έχει αφήσει μια απίθανη ιστορία στη μουσική. Και το τραγούδι λέγεται, και αφιερωμένο σε εσάς, I love you more than you never know. Πιστεύω δε τα αφιερώματα που μεταδόθηκαν όλες αυτές τις μέρες, επιλεγμένα προσεκτικά, ήταν αφιερώματα που μπορεί να κανείς να τα ακούσει όχι μόνο μία φορά. Είχαν ακουστεί ένα-δύο πριν από αρκετούς μήνες. Τα πορτρέτα είναι σπουδαίων καλλιτεχνών που ακούσατε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε τώρα έχουμε μπει στο δεύτερο μήνα του 2015. Θα ενημερωθείτε πάντα από την εκπομπή αυτή πρώτη, πριν τα ακούσετε πουθενά αλλού, με όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα που θα βγουν στη μουσική και ό,τι άλλο μας ενδιαφέρει, θα σχολιάσουμε. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε όλο το πρόγραμμα αφιερωμένο στα τραγούδια που είναι υποψήφια για Όσκαρ, που θα διδοθούν σε λίγες ημέρες, στις μουσικές που είναι υποψήφιες για Όσκαρ, σε τραγούδια και μουσικές από ταινίες που βλέπουμε ευτυχώς αυτόν τον καιρό και είναι όλες υπέροχες που είναι υποψήφιες για Όσκαρ, αλλά και όχι μόνο, ταινίες που ξεχώρισαν. Και θα δούμε αν δεν τα συμπληρώσουμε σήμερα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά. Θα συνεχίσουμε και τις άλλες μέρες με καινούργια άλμπουμ που έχουμε, Μπέλες εν Μπάστιαν, πάρα πολλά. Και συγχρόνως τα αφιερώματα τα καινούργια στο δεύτερο μέρος. Το τραγούδι είναι από το πρώτο άλμπουμ των Blood, Sweat and Tears. You can say I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that a way for a man to carry on? You think you won't? Love one gone. I try to tell you I love you, baby. I love you, baby. Yeah. I love you more than you'll ever know. Ooh, yeah. I love you. Blood, Sweat and Tears. Ο Al Cooper που δημιούργησε το συγκρότημα γενέθλια σήμερα. Κατάλληλο τραγούδι να το αφιερώσω σε εσάς, αυτό που ακούτε από το πρώτο άλμπουμ του μοναδικού αυτού συγκροτήματος. Πουθενά δεν έχετε ακούσει μαζεμένα όλα τα κομμάτια που είναι υποψήφια για Όσκαρ μουσικής επένδυσης και τραγουδιού. Εδώ στο Βήμα FM τα ακούτε σήμερα για πρώτη φορά. Ακούμε μουσική υποψήφια από τα 5 υποψήφια σκορ για το βραβείο Όσκαρ Μουσικής Επένδυσης 2015. Δύο μικρά μέρη από την υπέροχη μουσική που έχει γράψει και πάλι ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά, που είναι υποψήφιος με δύο διαφορετικές μουσικές για την καταπληκτική ταινία, για μένα μία από τις καλύτερες χρονιάς του Wes Anderson, Ξενοδοχείο Grand Budapest. Ήταν ένα πρώτο μέρος από την μουσική του Αλεξάνδρ Ντεσπλά. Να δούμε πότε θα πάρει επιτέλους το Όσκαρ. Υποψήφιος πάρα πολλές φορές. Θα σας πούμε διάφορα στοιχεία. Ξενοδοχείο Grand Budapest, ταινία όπως είπαμε του Wes Anderson και όπως το ξέρετε βέβαια, με ένα πολύ καταπληκτικό cast ηθοποιών. Edward Norton, William Dafoe, Adrian Brody, όλοι, πολλοί από αυτούς έχουν πάρει και Όσκαρ κατά καιρούς. Jude Law, Tilda Swinton, Harvey Keitel. Αν δεν την έχετε δει, δείτε την. Έχει βγει εδώ και αρκετούς μήνες. Ακούμε πάλι ένα άλλο μουσικό μέρος από την υποψήφια για μουσική ταινία του Αλεξάνδρ Ντεσπλά, Ξενοδοχείο Grand Budapest. Ακούσατε λοιπόν δύο μουσικά θέματα μέσα από το soundtrack της ταινίας «Ξενοδοχείο Grand Budapest» του Wes Anderson. Ένας σκηνοθέτης ιδιαίτερος. Η κάθε ταινία του είναι διαφορετική από την άλλη. Όλες βέβαια έχουν το στυλ του σκηνοθέτη, αλλά είναι καταπληκτικός. Αλεξάνδρε Ντεσπλά, θα πούμε διάφορα στοιχεία για το συνθέτη με ελληνική καταγωγή που ήρθε η ώρα του. Μην είμαστε σίγουροι, παρόλο που έχει δύο υποψηφιότητες. Κανείς δεν είναι σίγουρος με τα Όσκαρ. Ιδιαίτερα η άποψή μου είναι στις μουσικές κατηγορίες. Γιατί εγώ ήδη πιστεύω οι τέσσερις που θα πάρουν το Όσκαρ στις τέσσερις βασικές κατηγορίες ερμηνεών ήδη έχουν τελειώσει. Θα τα πούμε αργότερα καθώς θα παίξουμε και τραγούδια. Αλλά στις μουσικές είναι πάντα περίεργα τα πράγματα. Δεν είναι όπως παλιότερα. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ένα τραγούδι από μια ταινία που δεν έχουμε δει ακόμα. Την είδα και η ερμηνεία της Ρις Γουίδεσπουν είναι καταπληκτική και δίκαια είναι μία από τις πέντε που είναι υποψήφιες για Όσκαρ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πλέον ο Μιχάλης με τη Ζέτα είναι ένα ζευγάρι ταιριαστό. Κάνουν τόσα πράγματα παρέα, τι να πρώτο θυμηθώ. Θεατρό και κωμωδίες, μουσικάλ και μελωδίες. Αγκαλιά απολαμβάνουν και του λέει I love you. Άμα θέλεις παραστάσεις, να το ξέρεις, δεν θα χάσεις τη γερία. Αυτοί που έχουν deals for you. Συνέχισε να ζεις σε ρυθμούς deals for you. Γιατί η Κοσμοτέ εξασφαλίζει αποκλειστικά για εσάς τους συνδρομητές της μοναδικές προσφορές. Τώρα απολαμβάνετε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός στον Καζάρτε, αλλά και μεγάλες προσφορές στα θέατρα Αθηνών, Μουσούρι, Βρετάνια, Αθηνά, Ηλίσια, Βέμπο και Αργό, απλώς με ένα SMS στο 19019. Ανακάλυψε τα πάντα για το Κοσμοτέ Deals for You στο κοσμοτέ.gr. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Χρέωση 50 λεπτά ένα SMS. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα και χειμώνα και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Οι νικητές είναι, ο Λεωνίδας, ναι, με κινητό που τελειώνει σε 668, ναι, και η Ματίνα, ναι, με κινητό που τελειώνει σε 483. Καλή διασκέδαση. 4 χρόνια κάνουμε μαζί. Enjoy. Πρώτη φορά ανακοίνωσε τους τυχερούς. Ναι, ζούμε ιστορικές στιγμές. Αλλάξαμε κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει αλλάξει όλα. Μέχρι και το ποιος λέει τα δώρα. Αύριο θα πεις εσύ το διαγωνισμό από την αρχή. Έγινε. Θα μας φτάσει η εκπομπή. Το προσπαθήσουμε. 2 ώρα έχουμε, θα φτάσει. Τι θα γίνει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, υποψήφια η πρωταγωνίστρια. Έχει πάρει ήδη το Όσκαρ και είναι κάπως ήρεμη. Η Ρις Γουίδερσπουν. Καλή ηθοποιός, φαινόταν και από τις πρώτες της μικρή ακόμα κωμικές ταινίες. Η Ρις Γουίδερσπουν κάνει ένα εξαιρετικό ρόλο στη νέα ταινία της που λέγεται Wild, του Καναδού, αν δεν κάνω λάθος, σκηνοθέτη Jean-Marc Vallée, που πέρυσι μας είχε δώσει ένα φιλμ που είχε πάρει 3 Όσκαρ, πρωταγωνιστικά, 2 πρωταγωνιστικά και κάτι άλλο αν θυμάμαι καλά, πάντως οι πρωταγωνιστές είχαν πάρει Όσκαρ, το Dallas Buyers Club. Λοιπόν, στην ταινία ακούγονται διάφορα τραγούδια και ένα από αυτά είναι το κομμάτι Let Them In των Wings. Από την ταινία Wild, υποψήφια για Όσκαρ, η πρωταγωνίστρια Ρις Γουίδερσπουν, αλλά είναι πάρα πολύ καλή και αυτή η ηθοποιός. Από παλιά πάντα έκανε καλούς ρόλους. Θυμάμαι ότι το προεδρικό Rolling Stone στη δεκαετία του 80 την είχε σαν το μεγάλο όνομα που θα έρθει. Έκανε καλά πράγματα, η καριέρα της δεν απογειώθηκε ποτέ, αλλά είναι καλή ηθοποιός η Laura Dern. Susie, Brother John, Martin Luther, Phil and Don, Brother Michael, Auntie Jean, Robin Adora. Λοιπόν, το τραγούδι είναι μαζί με άλλα ενδιαφέροντα στο soundtrack της ταινίας Wild. Οι ερμηνείες είναι εξοχές στο φιλμ αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε στην ταινία που κατά την προσωπική μου άποψη μαζί με το Boyhood και 2-3 ακόμα είναι οι κορυφαίες ταινίες του 2014. Βέβαια τα Oscar δίνονται 2 μήνες αργότερα. Birdman. Εγώ έχω πάθα την πλάκα μου όταν είδα το φιλμ αυτό του Alejandro González Iñárritu. Ένα καταπληκτικό cast, ο ένας καλύτερος από τον άλλον, Michael Keaton, που κάνει το ρόλο της ζωής του. Απειλή για το Oscar, αλλά παίζεται. Είναι 60 στον άλλον, που θα σας πω αργότερα, και 40 σε αυτόν. Edward Norton, Naomi Watts, Καλυφιανάκης, Emma Stone. Καταπληκτική ταινία για αυτούς που θέλουν να ζήσουν και τα παρασκήνια του θεάτρου, γιατί διαδραματίζεται σε ένα θέατρο στο Broadway και βέβαια του κινηματογράφου. Θα ακούσουμε από το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που έχει και original μουσική αλλά και κλασική μουσική ένα καταπληκτικό κομμάτι του Ραχμάνινοφ που ακούγεται σε μια καταπληκτική επίσης σκηνή, συμφωνία νούμερο 2 σε μη μινόρε μέρος 27. Ραχμάνινοφ από το φιλμ Birdman. Ακούσαμε συμφωνία νούμερο 2 σε μη μινόρε, μέρος 27 του Ραχμάνινοφ, όπως την ακούσατε όσοι είδατε την καταπληκτική ταινία Birdman. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Πολύμηλου Κοζάνης. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα προσέκρουσε σε φορτηγό που μετέφερε βαραία οχήματα. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 νεκρούς. Συγκέντρωση αυτή την ώρα στο Σύνταγμα με αφορμή τα σκληρά μηνύματα που δέχτηκε τις τελευταίες ώρες η Ελλάδα από τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κλειστή η Αμαλίας από Ξενοφόντος μέχρι Βασιλίσσης Σοφίας. Η ελληνική δημοκρατία δεν έχει στόχο να εκβιάσει, πολύ περισσότερο όμως δεν εκβιάζεται, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν Βαρουφάκης και Σόιμπλε μετά τη συνάντησή τους στο Βερολίνο. «Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποφύγουμε την χρεοκοπία», είπε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Απέκλεισε κούρεμα του ελληνικού χρέους ο Γερμανός ομολογός του. Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη συναντάται σε μισή ώρα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Η συνάντηση έρχεται μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην δέχεται ως εγγύηση τα ελληνικά ομόλογα. Ο κ. Δραγασάκης θα συναντηθεί αμέσως μετά και με τον Υφυπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Μόσχα στις 9 Μαΐου ο Πρωθυπουργός μετά από πρόσκληση Πούτιν. Και ο καιρός χαλάει από αύριο και από τα βορειοδυτικά της χώρας με βροχές και καταιγίδες. Παραμένει η αφρικανική σκόνη λόγω των ισχυρών νοτιάδων τοπικά 9 μποφόρ. Στην Αττική πρόσκαιρες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μίλανε για τους άλλους. Ας μιλήσει και για αυτές κάποιος. Καλέ, ποιος? Ο Ντέμις Ρούσος. Έτυχε μια φορά στο αυτοκίνητο να ακούσω την εκπομπή σας και σταμάτησα το αυτοκίνητο και γελούσα συνέχεια. Yeah. Γιατί το βρίσκω και σας το λέω ειλικρινά θεοπάλαβο και genius το show σας. Κακά κορίτσια. Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα. Αυτή την Παρασκευή ο Ντέμις Ρούσος σε μία από τις τελευταίες ραδιοφωνικές του εκπομπές. Στον Βήμα FM. Καλό ταξίδι βέβαια στον αγαπημένο μας Ντέμι. Την Παρασκευή όπως ακούσατε είναι στα Κακά Κορίτσια, μια παλιότερη συνέντευξη. Μια μοναδική φωνή που έκανε παγκόσμια επιτυχία, ένας από τους ελάχιστους με τόσο μεγάλη επιτυχία σε όλο τον πλανήτη. Πριν από πόσο ήταν 4-5 χρόνια που πια είχε περάσει η μεγάλη επιτυχία του, είχα δει σε ένα συνέδριο κάποιους από την Ρωσία και μου έλεγαν δίνουμε, δεν ξέρω εγώ, ό,τι διζητήσει να έρθει να μας κάνει μια συναυλία στην Μόσχα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με τις επιλογές από τα Όσκαρ του 2015, ταινίες του 2014 βέβαια. Όπως λέγαμε στην αρχή της χρονιάς και για πάρα πολλούς μήνες, συνέχεια μουρμούριζε εδώ ότι δεν βλέπουμε καλές ταινίες. Είναι πια γεγονός ότι μέσα στη χρονιά βλέπουμε κάποιες ταινίες καλές που είναι κάποιες ευρωπαϊκές ή κάποιες που ξεφεύγουν ή που ηθελημένα βγαίνουν από το Hollywood στα μέσα της χρονιάς, όπως βγήκε το Budapest πολύ πριν το φθινόπωρο, αν δεν κάνω λάθος. Και κυρίως οι καλές αμερικάνικες ταινίες παίζονται τον τελευταίο μήνα για να είναι πολύ κοντά στις αναγγελίες των βραβείων, να θυμούνται οι κριτές και να ψηφίζονται για τα Όσκαρ. Έτσι λοιπόν, ο Δεκέμβρης ήταν ένας μήνας φοβερός στην Αμερική που βγήκαν όλα τα καλά φιλμ και τώρα στην Ευρώπη βγαίνουν με 15-20 μέρες καθυστέρηση οι ταινίες αυτές που παίζονται τώρα και στην Αθήνα μπορεί να τις προλάβετε. Μία ακόμη δουλειά που έκανε το διαδίκτυο είναι ότι ευχάριστο αυτό, μέσα στα ευχάριστα γιατί έχει κάνει και δυσάριστα, πολλά ευχάριστα, είναι ότι από τη στιγμή που βγήκαν πια να διαφεύγουν μέσω διαδικτύου οι ταινίες παίζονται πολύ πιο γρήγορα στις ευρωπαϊκές χώρες. Κάποτε κάναμε και 8 και 10 μήνες για να δούμε μια ταινία που ακούγαμε έξω. Βγαίνουν πολύ γρήγορα, ήδη παίζεται αυτή την εβδομάδα, παίζονται ταινίες που παίζονται συγχρόνως με την Αμερική. Πάμε στη συνέχεια. Αφού σας πω ότι ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο, ηγωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι 38 λεπτά μετά τις 6 και το τηλέφωνο επικοινωνίας στο Βήμα FM 211-365-9995, Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, επίσης το email, τα SMS αυτά, το email live παπάκι βήμα fm95.gr, μπορεί να γράψετε και εσείς τις απόψεις σας για ταινίες που έχετε δει, οτιδήποτε εδώ, ή επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουρή. Ακούτε την μοναδική εκπομπή από ό,τι μπορώ να ξέρω που παίζει μαζεμένα σήμερα όλα τα υποψήφια τραγούδια και μουσικές για τα Όσκαρ του 2015. Πάμε στο φιλμ «Πάρτο από την αρχή». Μικρή ταινία, παίχτηκε εδώ, μια κωμωδία έτσι και δράμα, χαριτωμένη, εμένα μου άρεσε, με καλούς πρωταγωνιστές. Μαρκ Ράφαλο είναι από τους καλύτερους τοπίους στην Αμερική. Έπαιξε στο Fox Κάτσερο, που είναι υποψήφιος για Όσκαρ για το ρόλο του σε αυτήν την επίσης φοβερή ταινία. Παίζει λοιπόν ο Μαρκ Ράφαλο και η Κίρα Νάιτλι, που άλλοτε είναι στα καλά της και άλλοτε δεν είναι, και έχει ένα θέμα που έχει σχέση με τη μουσική. Είναι, θα λέγαμε, κάτι ανάλογο μιας ταινίας που είχαμε δει και είχε κάνει επιτυχία το 2007, το Once, σε διαφορετικό ύφος εδώ. Θα ακούσουμε το υποψήφιο τραγούδι για Όσκαρ. Θα το παίξουμε και με την κυρία Νάιτλι, να το παίξουμε λίγο και με αυτήν. Και αφήνουμε άλλα τραγούδια για αύριο. Lost Stars. Αυτό είναι υποψήφιο για Όσκαρ. Με τον Άνταμ Λεβίν. Από τους πιο πετυχημένους στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια, τραγουδιστής των Maroon 5. Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. I'll be damn, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason you're just wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we all I care for time. Το τραγούδι που ακούσατε είναι υποψήφιο για Όσκαρ και είναι από αυτά που θα μπορούσε να το πάρει και μπορεί να το πάρει. Αλλά όπως θα ακούσετε αργότερα, στην κατηγορία αυτή έχουμε 2-3 εξαιρετικά τραγούδια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ένα φοβερό τραγούδι που θα παίξουμε στο δεύτερο μέρος. Glory από την ταινία Selma που θα βγει και αυτή στις λίγες μέρες. Πρέπει να την δείτε. Είναι μια συγκινητική ταινία για την πορεία τη γνωστή που έγινε στην Αλαμπάμα στη δεκαετία του 60. Θα πούμε πάρα πολλά και θα κάνουμε και εκπομπή πάνω σε αυτήν την πορεία και σε αυτήν την ταινία, όπως και σε μια άλλη ταινία που παίζεται από σήμερα. Θα πούμε αυτά και στο δεύτερο μέρος. Είναι λοιπόν το Glory, που είναι έξοχο τραγούδι. Είναι αυτό που ακούσατε και υπάρχει και ο συναισθηματισμός για ένα τραγούδι του τεράστιου Glen Campbell, από μία, ο οποίος έχει Αλσχάιμερ και τελειώνει, μάλλον και ήδη δεν ξανακάνει συναυλίες, και είναι από την τελευταία, από μία ταινία όπου είναι ένα τραγούδι από εκεί που θα το ακούσουμε και αυτό, από την ταινία Glen Campbell, It'll Be Me. Μπείτε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 να δείτε τα εξώφυλλα αυτών των άλμπουμ που παίζουμε, όπως και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Θα ακούσουμε το ίδιο τραγούδι μετά τις διαφημίσεις που παίξαμε τώρα, που είναι υποψήφιο για Όσκαρ. Ξέρω ότι η Κύρα Νάιτλι έχει πάρα πολλούς οπαδούς και στην Ελλάδα. Με την Κύρα Νάιτλι, πάλι από την ταινία, πάρτο από την αρχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίτσα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές. Από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank, υπεύθυνα δίπλα σας. Τώρα, αν έχεις Q και την εφαρμογή WhatsApp Messenger, μπορείς να ανταλλάζεις όσα μηνύματα, φωτογραφίες, ήχους και βίντεο θέλεις με όλους όσους θέλεις εντελώς δωρεάν. Καλά μαντάτα. Δεν πληρώνεις data. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα το ξαναπώ με όσα data θέλω. Data Q, data Q, data WhatsApp Messenger, data και δεν πληρώνει, data. Data Q, κερδίζεις. Τόσο απλά. Μάθε περισσότερα στο myq.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα ένα λεπτό πριν, θα ακούσουμε το Lost Star. Τώρα θα δούμε ποιος θα το πει στα Όσκαρ. Γιατί πάντα όλοι περιμένουμε να δούμε τις εκτελέσεις που γίνονται στα Όσκαρ ζωντανά. Είναι μία από τις ερώτερες στιγμές για μένα, η στιγμή των τραγουδιών. Λοιπόν, Lost Stars. Το ακούσαμε τον Άνταν Λεβίν. Θα ακούμε τώρα με την πρωταγωνίστρια της ταινίας, πάρτο από την αρχή, την Κύρα Νάιτλι. Just a girl caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one-night stand. Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on tears and gum. Tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up that dark? Who are we just a speck of dust within the galaxy. Woe is me if we're not careful, turns into reality. Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a deer. Turn the page, maybe we'll find a brand new ending where we're dancing in our tears and gold. Tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost eyes trying to light up the dark? I thought I saw you out there crying. I thought I heard you call my name. I thought I heard you out there crying. Just the same. And God, tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost eyes trying to light up the dark? Are we all lost eyes trying to light up the dark? Και οι δύο ερμηνείες υπάρχουν στο soundtrack της ταινίας αυτής, που ο τίτλος είναι «Πάρτο από την αρχή», υποψήφιο για Όσκαρ το τραγούδι. Να δούμε ποιος θα το πει. Μάλλον θα το πει ο Άνταμ Λεβίν, που είναι δημοφιλέστατος στην Αμερική, και ίσως βγει σε κάποια στιγμή και η Κίρα Νάιτλι. Λοιπόν, έχουμε προς το τέλος πάμε της πρώτης ώρας. Θα ακούσουμε τώρα τη μουσική του Αλεξάνδρε Ντεσπλά από την ταινία «Το παιχνίδι της μίμησης», «The Imitation Game». Δεν έχω χρόνο να μιλήσω για τον Αλεξάνδρε Ντεσπλά, που πρέπει να σας θυμίσω πόσες φορές ήταν υποψήφιος και με ποιες ταινίες. Θα τα πούμε μετά τις 7. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι μια ταινία που ήδη παίζεται και έχει αποκτήσει πάρα πολλούς φίλους και στην χώρα μας. Είναι μια σπουδαία ταινία, μια βιογραφία του Άλαν Τούρινγκ. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτόν. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζετε ήταν ότι τον ρόλο, τον βασικό, ήταν να τον παίξει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, που τελικά τον έπαιξε ένας από τους νεότερους και έξοχους Βρετανούς ηθοποιούς, ο Σέρλοκ Χόλμς ο καινούριος, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, που θα μπορούσε να πάρει το Όσκαρ, αλλά μάλλον θα το φάει ο άλλος Βρετανός που είναι υποψήφιος. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος. Θα σας πούμε λοιπόν για τις μουσικές του Αλεξάνδρε Ντεσπλά αμέσως μετά τις ειδήσεις. Εμείς ακούμε το θέμα της αρχής από την υποψήφια μουσική για την ταινία «Το παιχνίδι της μίμησης». Thank you. Μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά και αυτή που ακούμε τώρα. Έχουμε ένα λεπτό, οπότε θα σας πω κάτι που θέλω για τον Αλεξάνδρου Ντεσπλά. Το παιχνίδι της μίμησης. Νομίζω σήμερα είναι παράδεισος για αυτούς που τους αρέσει η κινηματογραφική μουσική, μια και δεν υπάρχουν και εκπομπές με κινηματογραφική μουσική. Ακούμε τις μουσικές που είναι υποψήφιες για Όσκαρ. Αυτό λέγεται Ενίγμα και είναι το κόλπο που εφευρίσκει ο τύπος στην ταινία αυτή. Ακούστε λίγο. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι είναι η 8η φορά που είναι υποψήφιος, δύο υποψηφιότητες, ο Αλεξάνδρου Ντεσπλά. Οι 6 προηγούμενες, θα τις θυμίσω τώρα, και δεν το έχει πάρει μέχρι τώρα. Να δούμε, θα είναι η 7η ή η 8η το Όσκαρ του. Λοιπόν, από τους καλύτερους κινηματογραφικής μουσικής τα τελευταία χρόνια, ήταν υποψήφιος με τη Βασίλισσα, για τη μουσική πάντα. Το 2007 το έχασε από την Βαβέλ, από τη μουσική της Βαβέλ. Να μην λέω όλες τις λεπτομέρειες, γιατί θα προλάβω μέσα σε ένα λεπτό που έχω στη διάθεσή μου. Ήταν υποψήφιος το 9 με τη μουσική για την απίστευτη ιστορία του Benjamin Button. Το κέρδισε τότε το Slam Dunk Millionaire. Ήταν υποψήφιος για τον απίθανο κύριο Fox, είναι κινούμενο σχέδιο αυτό. Το έχασε το Όσκαρ από την ταινία «Ψηλά στον ουρανό». Και αυτό κινούμενο σχέδιο. Ο Λόγος του Βασιλιά ήταν υποψήφιος για τη μουσική που είχε γράψει το 2001. Αλλά τότε το πήρε ο Τρεντ Ρέσνορ, τον Nine Inch Nails. Θα τον ακούσουμε στο δεύτερο μέρος από το Gone Girl, γιατί είναι και φέτος έκανε μια καλή μουσική, με τον Atticus Ross στο Social Network. Επίσης, το 2013 δεν είναι άτυχος. Αυτός παραλαμβάνει αυτά που έπαθε ο Ράντι Νιούμαν και κάποια στιγμή το πήρε. Για την επιχείρηση Αργό, το 2013 λοιπόν ήταν υποψήφιος, το πήρε η μουσική της ζωή, για τη ζωή του Πι. Και τέλος υποψήφιος το 2014, πέρυσι για τη Φιλομένα, αλλά το έχασε από το Gravity. Πάμε για ειδήσεις και τα υπόλοιπα και ξεκινάμε με ένα τραγούδι από την ταινία του Clint Eastwood.